té moy rek gën jani wi lab day nek fukki fan ak juroom muy genn walu wer wa in atat ndem dikena mom jigen ja ba'daha ci gannaaw idda ja bi waladin ci dom li doni aqsa amatil hamli ñeel lu yes gën ja sori diru ëmbu lahiqa kun mu yek bi ci jëkër ja illa an yanfiyahu ndare bu dako daq bi li añun ci rabbonte jigen ci iddaw mo xam dañ ko fasé mo xam jëkërum da faatu bu iddaw na wara iddaw ba agal nak gana bañu tek ci dir bo xamne matna diru ëmbu moy ëmbu xañ na fi niki juroom ben wër mbalu ko upp mu dal di am doom su baba dañu japp ne jëkërum jojje nga xamne moko fasé won bam doon iddaw ba jëkërum ja faatu won ba taxan ko mu iddaw rek dom joju domama lumay nak koko taxaw weddiko mim ko ne man jurumako su baba itam ñu ne ko wax nga deug juroko an nga ko misal rek ko xam nañ ko fasé won ba jëkërum faatu ganaw bu iddo ba agal nak ñu tek ci at ba ñaari at mu wëlgati ko nak legi am dom xam nga loolu yagna jëkërum jëk ko mu joona yor ndegam sey waatu fi mom koka jur dom ji duwate mim ko nak rebbon momit ñu nangula wax ndax dañuy japp ne rek buñu ne jigen bu gisee deret tektal la ci ne ambut lola moy la upp rek bandi ci atté waye mën na ambu ba nopi gis deret gis nga sax boy jang ca walu jaamu yalla ga dañ lay attel fofu jigen bu ambe ba nopi gis deret ñaata fan lay am lol nak kon watax munala wala yadhruha iqraruha binqida'i hiddatiha li anna dilalata alqar'i ala bara'ati arrahimi aktsariyatun li anna alhamila tahidu illa an yanfiyahu bi anin ji wax nak bu jeuker je re dundu lay meuna rebonte ak mom wat ne man jurumako waye bu jeuker je xese fatu mom lolou na man te rebonte ti batay nak bul fatte ne su jigen ji edawo ba agal ganna bañu tek ci dir bo xamne matul mom diru ëmbu nu fatale ne diru ëmbu mom gën nga neewum dana mat juroom ben wër yu manki juroomi fan wax nañ ko ba tay xeyna kon fekke digënté ba matul lolu sax dañu japp ne kon jëkërum jojje mom ci dëgg dëgg mo jur doom ji mo xam jëkër jaagee dundu mo xam jëkër ci faatuna ndax dégam digënté matul gën ja neewi ëmbu ah kon mom mom rek lañ koy mëna momalé limu wax ni kay moy digënté bi matna diru ëmbu mba sax mu upp ko batay ñu sétlu fofu ne jigen ci gëna bam iddawo ba agal fekke dafa dal won di wuti waat jenen ci kër naka mu and ak jëkër jojje la tañuy am gën ja neewi ëmbu mu daldi am doom batay dañuy japp ne kon doom joju diko kokoy tak fekk na mi ngi ci biiram te kon iddam jeexagutoon kon dañuy tass seyub ñaarel bobule daldi atene legi ma nga won ci idday ku jëk ga daldi momale dom ji jëkëram ji jëk jojje wa tarabbasat mu ñëndikuna inir tabat ndem sikki sagana bi ci ambu wa hal khamsan ndax day mu ñëndikuna juroomi at aw arbahan wala yenti at khilafun yaari wax yu siiw ki nga xam day iddawu ci fasé mba mu iddawu ci faatu su yegge ci bopam ak wolo di ko ne ah mom kat limu yegg bo demé ëmb la koku moy sikki sakka gi koku day kon day toga tok bam wër ko ne rek amatu lu mi wolo di ko ci bopam mba bok mu dem ba ag ci gën ja yaagi ëmb nak amna ñu ne yenti at la amna ñu ne juroomi at la su agge ci yenti at ci wax ñoo ñu ba juroom nak ba nopi lam doon xel yar ci bopum taxul mu deñ amna ñu ne bu fekke loolu da yokku niki biir ba da gëna reey kon du mëna wuti jëkkeer faaw day togaat rek negandiku waat ba sikki sakka boobe deñ nde bu fekkone ne mom na melal rek la mel batay ba sax da wañiku niki biir bi da rayon legi mu gëna toti koku mom man na daldi wuti jëkkeur ci ni nga xamne mom la ko mu dawana ënde yenn kilifa itam waxe ko nona kuñ wax ibnu al-arabi rek mo ne mom faawu da wara tok rek ba lam doon xel yar ci bopam dañ ba set wetch bayli li feek mi ngi xel yar ci bopam rek ci ëmb ak ñak ëmb lu yag yag du saña wuti jëkkeur mom la sala balé di waxna fa in madatil muddatul madhkuratu wa zadatir ribatu bi an zada kibaru batniha makasat hatta tartafi'a wa amma law madatil muddatu wastamarratir ribatu hala haliha wa lam yahsul fiha ziyadatun halat lil azwaji bi mudiyil muddati wa hadha huwa allazi fil mudawwanati wa inda abil hasan wa ibn yunus wa ibn abd salam wa shahrahu ibn naji khilafan li ibn al arabi min baqa'iha abadan hatta tazul ar ribatu lim ci tak na moy wa kullu hadha ma lam yutahaqqaq an harakata ma fi batniha harakatu hamlin wa illa lam tahill abadan neena ñu nak buñu worlo ni li yëngutu ci biiram dal mom yëngutu ëmb rek lañ ko mëna jappé su baba kon lu yag yag mom du mëna sey wat mukk mukk li fek lolu deñut wa fiha nak na ci mu dawona mu ne law tazawwajat don te sey won mom aji sikki saka joyu manam ki wolo di ko bopam ci ëmb qabla khams ci ñeek juroomi adiya bi arba'ati ashhurin ci yent wer fa waladat te mu jur li khamsati ñeel juroomi wer lam yulhaq kon def ko yegal mom dom ja di wahidin ci kenn min huma ci yari jeuker ya wa huddat te gitaneef ko mom jigen ja mu dawa masal mu andi mu xaw doy war mom da wax ne jigen ci nga xamne da ron iddaw am nga wolo diko nak ci limi nak ci biram amb la wala du amb no waxon ko ne ko da ngay taw rek bo wolu sa bop ba nga ag ci gën ja yag amb mu juromi at mom nak bam deme ba digeunte mak juromi at yi mat yent wer dong mo fa dox mu daldi wuti jeuker naka mu wuti jeuker joju ñu tek ci juromi wer rek mu daldi am dom mu nekkon dom jojje desu ko meuna momale jeukeram ju ñeuk ja desu ko meuna momale jeukeri ñaarel ji tayit dañ ko gëtan mom jigen ji gëtanu ñaalo la tax duñ ko meuna momale jeukeri ñeuk ja mom moy dom ji juddu fekk na gën jaay ak ëmb wess moy fekk na mu wessu juroomi at wal motax duñ ko meuna momale jeukeri ju ñeuk ja li tax itam meunu ñu ko momale jeukeri ñaarel ji moy bimu ko takke ak legi juroom wer dong la te lolou matul diru ambu manam matul gën ja neewi ambu lol motax kon des ko momale kenn ci yari jeukeri tay dañi tass seyu jeukeri ñaaral jojule ndax dañi daldi xamne kon bam koy tak ta ko fekkon mu ambu watax mana wayuf saxu nikahu tsani li annahu nakaha hamilan te nak walam yul haqq bil awwali li siyadatihi halal khamsi sinin bi shahrin wala bi thani li naqsihi han aqalli amadil hamli shahran wastushkilat te lent nofna masala momu li tax ñu lent lu ko moy dañ ne dafa njaalo dañ ko gëtan te bo de set limité giñ limité gën ja yagi ambu ci juroomi at baye yent ci waxi ñen ña nekul yax bu wër bu bayiko ci yalla mbacc yonent bi wa kon nak legi mom wessu gam wessu gën ja yagi ëmb ci kaw wax joju ta lam ko wesso wén wér dong la isaal japp ne kon dal mom jëkër ci jëk ja jurul dom ji dal koy gëtan gëtanu ñaalo lool dal mo ci xawa jaaxal watax mu ne wastushkilatil mas'alatu bi anna tahdida aqsa amadil hamli bi khamsi sinina ليس فرضا من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فينفع الولد وتحد المرأة لمجاوزته بشهر وعدة الحامل إدي أجأمبه في طلاق تباسه aw wafat ni wala fatu wadhu hamliha modi mucc ambamba kulli leppam wa in daman ak don ti deret la ijtama hajj dajalona day ñew nak ci iday ko ambu mom mo xam dañ ko fassé mo xam jëkëram da faatu ño ci yemo moy rek mucc ambu ba bu lepp ambu ba juddo rek idaja jeexna waye nak bu doom ci tambulé genn waye lepp genn gut wala bu dé ay cheikh manam bu uppé ben doom ben ba genn te benen gennata gut yoyep idaji jeexagut nga xamné bu dé muñ mëna fayli bu nexé jëkëram yoy jamono bu fayli itam fayli ga wër waye nak bu lepp ambu ba juddo ba set su boba idaja jeexna te kat duñu sart sax muy doom ju ne leng la genn ci biir ba buñ ko setlo rek ne dom la won niki budé aw numbu deret wo xamné buñ ci soté ndox mu tang du ruy lol takal la ci nekkon dom la won su boba idam dal nay jeex lolou djublu ci donté dé deret di dajalo bi haythu iza shubba alayhi ma'un harun la yadhubu wa hiya al-halaqatu a buñ ci soté ndox mu tang du ko taxaruy takal la ci nekkon dom la won té kon idaje jeexna waye lol lepp nak day fekk ñukoy bayale bayam manam day fekk dom ci muy dom yoon waye tay bu fekkon day domi ndialo rek mom duñ top judduk ëmb ba bu fekke ni jëkërëm da faatu waye lam ëmb mom jëkër ja juru ko domi ndialo la kon nañ ko wax ne ko topal yent wër ak fukki fan bu fekkon nañ ko fassé fekk mu ëmb waye ëmb ba jëkër ja juru ko ngi wax ne kon légui topal yetti lab nga xamné kon lu ci jëk ci yoy yaar rek mu xaar la ca dess fekké na ca faatu gala bu amé yéenti wër ak fukki fan té ambu ba juddut mu xaar ba ambu ba juddu bu fekké ambu ba judduna té amagul yéenti wër ak fukki fan mu xaar ba am yéenti wër ak fukki fan bu dé ca fassé ga bu amé dom té gisagul yetti lab day xaar ba am yetti lab bu amé yetti lab té amagul domit xaar ba am dom wa tahtasibu bil ashhuri min yawmil wafati wa bil aqra'i min yawmil wadhhi manam budé dafa am bu domi ndialo ta fekk jëkërum faatu mu wara iddawu faatu kon wér yé mom mang koy tabulé ci bis ba jëkër ja faato buñu né buñu ko fassé ta fekk mu ëmbum ndialo day iddawo ay lab ëmbu ba nopi gis deret day lu jafé jafé kon di bayyi rek bu gisul deret ji ba am dom bu amé dom ba set ca deret wasin wa dora tambalé wañ nak yetti lab bu amé yetti lab nak dora mëna wuti wat jëkër ku ëmbu nak ëmbum ndialo waye amut jëkkeur bam diko fassé ba muy faatu kon dañuy bayyi bam am dom ba tégaat ci yenen ñetti lab ñu dor ko mëna may jëkkeur lu mu ca man di doon nak wax jëgëna woor moy xet ga muy xet ci dérétti wasin wa kèn duko wañi walé ak lab dañuy bayyi ba yenen ñetti lab top ja ta baña wañi walé lab ko wasin wa wa illa dem ambul nak mom ma jeukeram fatu fakal mutallaqati kon mi ngi melni rek idaw yi jigen di ñu fasé in fasada dem sheba yaquna dug na nak legi ci idaw yi ku jeukeram fatu waye nak mu ne la bu fekke sheba ndun sey ñom ñaar kat te sey bo xam luñ ko set ci yoon day wax ni baxut kon jeukeram faatu na waye day iddawi rek ku melne ku jeukeram fasé won dong ci sartup sax jeuker je wete nak mom te bu fekke jeuker je wete ton nak mom sax kon iddaw du ko war suma lené kuñ fasé nak kon da ngay wax né yetti lab lay don bu fekke né kuy gis deret la bu dé goné wala muy mag mu nagu ci gis deret bu dal nek yetti wèr idda du ciop ka zimmiyati niki jigen juñ fasal wala re tahta zimmiyin mu nekkon ci ron gor guñu fasal wala re jigen jo xam da nekkon ci dina yahud ba dina nasran jeukere witam nona legi nak jeukere ji mom yeufal xam nga ne ba jeukere ja faato nak ba mu fasé ko ab julit ñew bëgg tak jigen jojulé kon nañ wax jigen ji ne ko ah bala la julit bi tak day mom faaw nga iddaw idda ja nak day mel rek idday fasé don ci sax jeukeram da faatu fasé wuko du té day melni idday fasé nga xamné bu dé kuy gis dérét yetti laap lay doon bu dé goné ba muy mag ba du gisat dérét kon yetti wér lay doon waqad dakhala biha فحدتها ثلاثة أقراء فيهما وإن لم يدخل بها فلا حدة عليها في الطلاق والموت غسيل فوف نك ني جين جوجي بو فكو ني جكرم جوجي ييفر تاك ريك مو دخون سين ديغنتي واي جوتي ونيو ون دارا بو كو جوليت بغي تاك يتام دو جار مي ايداو ومفهوم تحت ذمي انها لو كانت تحت مسلم لجبرت على ثلاثة أقراء من طلاقه إن كان بعد الدخول وعلى أربعة أشهر وحشر في وفاته دخل بها أم لا أراد مسلم أن يتزوجها أم لا لحق الله تعالى أم غلي واخ لغي موي ييفر بو جيجين بوبو ييفر بو غور موكو يورون با فاسيكو مبامو فاتو لغي نك بو فيكون ني جيجين جوجو نك يهود با نصران ab julit moko takkon muy soxnam julit ba nak legi faatu mo xam wet nak mom mo xam wetut ak mom mo xam ab julit beug nako tak mo xam kenn ru ko tak taw rek mu iddaw iddawuy faatu te moy yent wer ak fukki fan bu ko jeuker ja fasé won te jeuker ja julitit te fek na mu wet ak mom jeuk mu koy fasé patay faaw ñu ne ko iddawul iddawuy fasé te moy bu day gis deret yetti laap bu fekke du gis deret ngir ak ndawé ba ngir ak magé yett wér wa illa budul lolou nak wa illa day delu ci bu fekke ni seyba dogu wuñ ci ak yaqom lolou nak mëna doon seyba nek seybu wër ci ñepp massa ci mba seyba am nañu wax ngi yaqom am ñu wax ak baña yaqom niki seyb ku tawat wa illa dafa bëgg wax wa in lam yakun nikahu mujmahan ala fasadihi bi an kana sahihan ittifaqan aw mukhtalafan fihi walaw nikahan maridin kon jigen di jeukeram fatu rek lay wax ne su fekke seyon nañu seybu wer ba bok perutit am nañ ci wote ci gis gisul islam fa arba'atu ashhurin yent wer lay don wa hashrun ak fukki fan dañ koy wax ne ko kon sa idda moy don yent wer ak fukki fan wa in rajhiyatan ak donte kuñu fasé won la pasem payli jëk faatu am in tamat de mat nañu ñom yent wer yak fukki fan qabla zamani haydha ci jëk jamono ay mbeureugam wa qalat wax an nisaa jigen ñane la ribata dit ben sikki saka manam dit ben ñaw ñort wala wolo diku ci ëmb bi ha muy nek ci jigen ji yent wer lay doon ak fukki fan bu fekkon sax jëkërëm fasé ko passé mo xamné passé mbayli la day daldi bayyi iddawuy fasé gam tambalé won ñew ci iddawuy faatu bu fekkon ni nak passé ma du passé mbayli kon day wéy rek ci idday fasé gam nekkon waye du ca bayyi ko ñew ci idday faatu buñu né yent wer ak fukki fan lay am nak leg leg mu am ko daldi mëna sey wat leg leg itam du tax mu mëna sey wat ñaari sarti yi tax nak bu amé yent wer ak fukki fan daldi mëna sey wat moy yi mu tuddu ba ci ñëk moy boko sétlo ba yent wer yi ak fukki fan jallé fekk na agagut ci waxtu am wara gis deret nga xamne mom yent weri fukki fan ñew na ba jall ci agagul ci waxtu nga xamne ci la baxo wona gis deret niki mom dafa baxo juroom wer yu ne mu gis deret naka mu lab ci deret nak jeukeram dal di fatu kon xam nga ne dana tok yenti wer ak fukki fan te du ag ci waxto mo wara gis deret koku ben bangoko batay bu gisone deret mba la ko te gis deret nampal dong la yit lolo batay baxna ñaaral ba nak moy mom ci bopam mu baña ñaaw jortu ci eumbu ci bopam jigen ñukoy gis itam baña ñaaw jortu ci mom ci eumbu yaari mom bu ci tassé rek bu yenti wéré fukki fan maté man na wuti jëkkeur du aaji wamuy xaraat leneen motax sarabe di ko teunk na fal hasilu an al mu'taddata hiddata wafatin idha kanat غير حامل وكانت مدخولا بها تعتد بأربعة أشهر وعشر بشرطين الأول أن تتم تلك المدة قبل زمان حيضها أو حاضت بالفعل في تلك المدة الثاني أن تقول النساء لا ريبة بها وأما غير المدخول بها فتعتد بهذه المدة من غير شرط wa illa bu fekke sarti nga waxon da xat nak nga sartan legi ne bu fekke ne mom yent wer yak fukki fan dana ñew ba jallu jamono jam daan gis deret dora aksi kon wa illa moy bu fekke ne demewul non nga xamne warna gis deret mom ci ko set nam daan def bala yent wer yak fukki fan di mat wa taxmana wa in lam tatimma al arbahatu wal hashratu قبل زمن حيضتها بأن كانت تحيض في أثنائها ولم تحيض أو استحيضت ولم تميز أو تأخر لمرض أو قال النساء بها ريبة حمل أو ارتابت هي من نفسها كن انتظرتها منغنكو مبرغم ولا ماتوك درومي انتوير in taxalandem jeuker je weton na biha ak mom bu fekke ne mom diru bi yent wer yek fukki fan mom waran na ci gis deret ci bu topone nam dan def ba nopi nak gisuko ci mba bok mu amé deret jangoro jo xamne mom meunta xamé deret je deug deug jey jangoro ak jeunekul jangoro wala bok mu yexa gis deret ji meunta fexé ba gis ko te lako waral moy wéré di gu nek ci mom nga du nampal wala bok jigen ñi ne ah nunde yi mom mi yaakar na da ambu wala mom ci bopam mu yaakar ko ci bopam yépp ñoo bok até kon day xaar ba gis deret doora mëna wuti waat jëkkeer bo gisul deret nak mu xaar ba am juroom yent wër su amé juroom yent wër té amatul genn wolo diko ci ëmb kon dal day mëna wuti jëkkeer waye su fekke batay ma ngay wolo diko bopum ci ëmb yit day neugandiku rek ba wolo diko ga dañ wala bok mu tok juroomi at yi nga waxone moy gën jaayagi ëmb kon boy tak digg bobu da ngay wax ne jigen ji nga xamne mom la jëkkeeram faatu te fekk na mom legi ëmbut bu fekke ne bala yenti wéré ak fukki fan di mat wara na fekk mu gis deret ci bu topone baxam nam ko daan gisé té bi yon nak mom gisuko ha ben ngok mba bok mu amé deret jangoro jo xamné mom mënta xamé deret jangoro ja ak je deug deug ci genn wét batay wala nga né mom dal da mënta gis deret té lako waral moy ak wéré digu ko yalla ték wala nga li yépp amu ci wayé jigéen ñi ci bopam ñoo wax ni mom mi day ñun defé nan né dal da ambu mba mom ci bopam moko yaakar ci bopam yépp ñoo bokk até faawu bala mëna wuta jëkër lay dem ba gis deret mba mu am juroom yent wër bu gisé deret mom tektal ci né amu nekkul ci mom mëna wuti jëkër bu amé juroom yent wër nak mo aaji wo teylu su amé juroom yent wër té amu ñu genn ñaaw jortu ci amu na am amut lañ japp dal ci dëgg dëgg modi amut kon mëna wuti jëkër waye mom ci bopam li fek mi ngi defene rek xeyna ëbbu nek na ci mom ba jigen ñi fokk ha kon day mom faawu day xaar ba wolori ku goge dañ ba bok am juroomi at yi nga xamne moy gën jaayaa gi ëmb gis nga nak in dakhala biha da koy yeex andi waye fa in lam yadkhul biha fa iddatuha arba'atu ashhurin wa 'ashrati ayyamin tammat qabla zamani haydiha amla لأنها إنما كانت تنتظر الحيضة خشية الحمل موم دال سا يو خامني موم جيكر جي ويتون اك موم لاتا موي فاتو كون موم بو توغي يينت ويري فوكي فان ريك دال دي مانا ويتي وات جيكر دونتي سارتات بن سارت وتنصفت خاجالونا ياري ген وال موم ديري بيغا وخان ليغي بريقي ciang jam bu fekkene kay eddo te jeukeram faatu ambut waye dafa nek jam baamu lal ci jam kon diir bi nga waxan legi ci gor mu yent wer ak fukki fan ba nga ne fukki guddi ben lañ xaj ba mom lay am mom jam ba kon mu ñaari wer ak juroomi fan non la war tol kep yam ci nak bu fekke ne mom da fekk muy goné ba muy mag mo xam naguna ci jiste ret ba muy ku jeesir ko xamne xamnañ ne bu am dom ba muy ko xamne jeukeram wetuto nak mom ba nga xamne gis na deret ci bir yaari wéré gën fan xam nga ne nak niñ ko waxé won légui rek iddawu faatu mom dañ ci sartu wetu ñak wet mom faaw rek mu iddawu yu faatu gi motax qabla al binai aw ba'dahu jisra bi wax kon fa hiya shahrani wa khamsatu ayamin in kanat saghiratan aw ya'isatan aw aqimatan aw ghayra madkhulin biha aw hadat fiha wa in lam tahid dem beregut fa thalathatu ashhurin kon yetti wer lay don illa an tartaba ndaregu dafa sikisaka fatisatun kon jurom yent wer lay don daga mom wet na ñok mom tay dana di gis deret te diru yari wer yi ak juroom fan tok nako waye gisu ci deret kon faawu mu jall ba ci am yetti wer bu amé yetti wer nak te amul genn wolo diku ci bopam ana ñaaw ndort ci ëmbu kon dal lay mëna wuti waat jëkkeer limu ne illa an tartaba fatisatun modi yetti wer yi ñu wax kat bu fekke ni am nako te wolo di ku ni ah mom kat xeyna am ngi ci mom ba jigen ñi koy gis wolo di ku nañ ci lola na dem kon ba am juroom yenti wer su gisé dara ci digënté juroom yenti wer kon mëna wuti jëkër su agge juroom yenti wer itam ñu sét ba xam ndax lañ doon ñaaw jortu ci mom ci ëmbu nek na ca batay wala neeku ca bu fekke nek na ca mom faaw mu wey ba am dom bu fekke ne wor ni ne ambut nak mom kon dal lay meuna wuti jeuker bu fekke nak wolo di ku ga ba legi mo fa nek de wey rek ba kera wolo di ku ga di deñ ba bok gën jaaya gi ambu ba nga waxon mu juroomi at aksi motax sarabina illa an tartaba فعدتها تسعة من الأشهر إن لم تحض قبلها فإن حاضت أثناءها حلت وإن تمت التسعة حلت إن زالت الريبة فإن بقيت انتظرت زوالها أو أقصى أمد الحمل ولمن يلنا جيجين جنغ خمني وضعت بجنا دوم غسل زوجها سانغ جيكرام جا ولو تزوجت اك دونتي سي واتون موي امات نا جينن جيكر